ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। विशेष कुछ पकड़ में नहीं आया, भाव के रूप में बताना है। इसमें छह पक्षों को रखा है, ठीक है ना। छह पक्ष का मतलब है तीन बार वादी बोलेगा और तीन बार प्रतिवादी बोलेगा। तो तीन बार जब वादी बोलेगा तो उसके तीन पक्ष हो गए, प्रतिवादी तीन बार बोलेगा तो उसके तीन पक्ष, कुल मिला के छह पक्ष। तो आपका पहला पक्ष, मेरा दूसरा पक्ष, आपका तीसरा पक्ष, मेरा चौथा पक्ष, आपका पांचवा पक्ष, मेरा छठा पक्ष, ठीक है। ये हो गया। पहली बार आप अपने पक्ष को स्थापित करते हैं तो आप स्थापनावादी होंगे, जो पहली बार बोलेगा वो स्थापनावादी, दूसरी बार जो बोलेगा वो प्रतिवादी, ठीक है। उसको प्रतिवादी नहीं कहेंगे, जो पहले कहेगा वो स्थापनावादी होगा और उसके बाद दूसरी बार जो बोलेगा वो प्रतिवादी कहेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिएगा आप वादी है, यानी पहली बार आप बताते हैं, आप अपने पक्ष को रख दिया, हेतु दिया। दूसरी बार मैंने बोला, मैंने अपने पक्ष को रख दिया, मैंने हेतु दिया, हो गया। तो आप अपने पक्ष की स्थापना कर चुके हैं, मैं अपने पक्ष की स्थापना कर चुका हूं। अब दूसरी बार आप बोलेंगे, आपने कहा मेरे को आपका हेतु जो है अनेकांतिक है, ठीक है। आपने क्या बोला, मेरे हेतु को अनेकांतिक, आपने दूसरी बार बोला। तो दूसरी बार बोले का मतलब आपका पक्ष कौन सा हो गया, दूसरी बार वाला पक्ष कौन सा है, तीसरा पक्ष है वो। यानी जब तीसरी बार बोले ना, पहली बार आप, दूसरी बार मैं, तीसरी बार आप, तीसरी बार जब आप बोल रहे हो तो आप मेरे पक्ष को क्या बताया, अनेकांतिक बताया, समझ में आ गया। अब मैं क्या बोलता हूं, आपका भी तो हेतु अनेकांतिक है, ठीक है। मैंने क्या बोला, आपका भी पक्ष अनेकांतिक है, तो मैं जो बोल रहा हूं दूसरी बार तो बोल रहा हूं, लेकिन मेरा कौन सा पक्ष है, चौथा पक्ष है, पकड़ में आ गया। तो आपने मेरे को अनेकांतिक बोला और मैंने आपको अनेकांतिक बोला, तो दोनों ने दो दो दो दो बार बोला, ठीक है। अब आपने मेरे को क्या कहा, आप मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान को प्राप्त होते हैं, ऐसा आपने मेरे को बोला। तो आप जो बोल रहे हो अभी कौन से पक्ष को बोल रहे हो, वो पांचवी, पांचवें पक्ष को, यानी तीसरी बार बोल रहे हैं आप। तो तीसरी बार जब बोलोगे तो आपका पक्ष कौन सा होगा, पांचवा पक्ष है। पांचवा पक्ष से तीसरी बार बोलते हुए आपने मेरे को कहा आप मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान को प्राप्त होते हैं। क्यों बोला आपने ऐसा, क्योंकि जब मैंने आपके ऊपर आक्षेप किया था, आप भी तो अनेकांतिक पक्ष में है, मतलब आपका हेतु भी अनेकांतिक है, ऐसा बोल करके मैंने क्या किया, अपने को दोष सिद्ध कर दिया। आपका भी हेतु अनेकांतिक है, तो आपका भी अनेकांतिक का मतलब मैंने अपने हेतु को अनेकांतिक मान लिया, इसलिए आप तीसरी बार बोलते हुए, पांचवें पक्ष से तीसरी बार बोलते हुए मेरे को मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान में पहुंचाया, ठीक है। अब मेरी बारी है, मैं बोलता हूं आप भी मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान में प्राप्त होते हैं, क्योंकि आपने भी तो मेरे ऊपर आक्षेप किया ना, आपका भी अनेकांतिक है, ऐसा आपने बोला था ना, तो मैंने भी आपको मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान में पहुंचा दिया। तो मैंने छठे पक्ष को लेकर के बोला, ठीक है ना, तीसरी बार छठे पक्ष को लेकर के बोला, आपने तीसरी बार पांचवें पक्ष को लेकर के बोला, ऐसे छह पक्ष को प्रस्तुत किया यहां पर, ठीक है। तो अब अंत में उन्होंने कहा, ये जो चौथा पक्ष है ना, चतुर्थ श्रेष्ठ, ये तो हो गया, पुनरुक्त दोष वाला कौन सा है, हाँ, चतुर्थ श्रेष्ठ यो हो विशेष अविशेषात पुनरुक्त दोष, चौथा पक्ष और छठा पक्ष। मैंने छठी बार बोला ना मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान आपको, आपको, तो जो मेरा चौथा पक्ष था और जो मेरा छठा पक्ष था, यानी दूसरी बार बोलना और तीसरी बार बोलना, तो तीसरी बार बोल करके छठे पक्ष से कोई मैंने विशेष अंतर नहीं किया, उसी बात को दोबारा दोहराया, जबकि मेरे को चौथे पक्ष में ही आपको मतानुज्ञा निग्रह स्थान में पहुंचाना था, ना पहुंचा करके छठे पक्ष में जाकर के पहुंचाया, ठीक है ना। इसलिए चौथा पक्ष और छठा पक्ष दोनों एक जैसे हैं, इसलिए वो पुनरुक्त दोष को प्राप्त होगा, ये मेरे लिए। और आपका, आपका जो है ना, आपका तीसरा पक्ष और पांचवा पक्ष दोनों एक जैसे हैं, इसलिए वो भी, आप भी पुनरुक्त दोष को प्राप्त होंगे। तो तीसरा पांचवा पक्ष आपका, चौथा छठा पक्ष मेरा, ये दोनों पुनरुक्त दोष को प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये बात कही है। फिर कहा प्रथम द्वितीयो हो विशेष हेतु अभाव, और पहला पक्ष और दूसरा पक्ष जो है इन दोनों में विशेष हेतु का अभाव है। पहले पक्ष में जो आपने हेतु दिया, दूसरे पक्ष में मैंने जो हेतु दिया, हम दोनों के हेतु जो है साधारण हेतु है, विशेष हेतु नहीं है, ठीक है ना, इसलिए वो हेत्वाभास है, ठीक है। हाँ, इसमें एक बात समझ में आ रही है, मतलब ऐसा रखता हूँ, जैसे मैंने अपना पक्ष रखा, सब में अनित्य है, उदाहरण दिया, हेतु दिया, हेतु पहले देंगे, हाँ, प्रयत्न के बाद होने से, फिर आपने अपना रखा, शब्द नित्य है, प्रयत्न अनेक, प्रयत्न के कार्य अनेक होने से, तो फिर मैंने कहा नहीं, आपका हेतु अनेकांतिक है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ तीसरी बार, ठीक है, मैंने बोला आपका हेतु अनेकांतिक है, आपने कैसे कहा कि आपका भी हेतु अनेकांतिक है, क्योंकि आपका भी अनेकांतिक हेतु को, अनेकांत को प्राप्त हो रहा है, प्रयत्नानंतरीयकत्वाद जो हेतु है ना, ये भी अनेकांतिक है, क्योंकि प्रयत्न के बाद में शब्द उत्पन्न भी, प्रयत्न के बाद में उत्पन्न भी होता है और अभिव्यक्त भी होता है, उसका उदाहरण दिया था ना मैंने, आपका भी जो हेतु है ना वो भी सद हेतु नहीं है, और मेरा जो हेतु है वो भी सद हेतु नहीं है, दोनों का हेतु सद हेतु नहीं है, यथार्थ हेतु नहीं है। प्रयत्न अनंतरीयकत्वाद हेतु जो है ये अच्छा हेतु नहीं है, क्योंकि पीछे आप लोगों ने उसके ऊपर कोई विशेष बात नहीं की, आप मान करके चल रहे थे ये अच्छा हेतु है, ठीक है ना। वास्तव में ये जो प्रयत्न अनंतरीयकत्वाद जो हेतु है ना, ये व्यापक हेतु नहीं है, एकांत को एक ही पक्ष को सिद्ध करता है, सभी पक्षों को सिद्ध नहीं करता, इसलिए आपका हेतु भी अनेकांतिक है वादी का, और प्रतिवादी का जो हेतु है वो भी अनेकांतिक है। तो इसमें जो एक वाले पक्ष में भी तो नहीं लगेगा। हाँ जी, जो पहली बार बोल रहा है आपका पक्ष, आपका हेतु अनेकांतिक है, उसने भी तो नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया? भी तो नहीं लगाया कि आपका भी, उसने ऐसा तो नहीं कहा, और जब तक भी ना लगे जब तक वो अपने पक्ष से नहीं बोला है ना, बोला है ना, बोला है, नहीं नहीं भी शब्द लगाए ना लगाए वो इसलिए है क्योंकि आपका अनेकांतिक ऐसा आपने बोला, ठीक है ना, तो आपका हेतु अनेकांतिक है, तो आप ये नहीं कह सकते आपका हेतु अनेकांतिक है, आपको ये कहना है मेरा हेतु सही है, मेरा हेतु सही है, आपका हेतु गलत है, ऐसा आपको बोलना था, ऐसा नहीं बोला है। आप पक्षों को देखेंगे ना, तो भी वो तो हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं, हिंदी में हम ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन वहां प्रस्तुति कर जी, हाँ तो लगा लगा सकते हो, लगा लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो लगाते ही है ऐसा। अब भी लगाओ या ना लगाओ वो अंतर्निहित होता है, वो कथन ही ऐसा हो रहा है क्योंकि वो मान करके आपका हेतु अनंत है, अनेकांतिक है। वो भी लगाता है अथवा नहीं भी लगाता है, वो कह रहा आपका हेतु अनेकांतिक है अगर ऐसा बोलता है, क्योंकि अपने पक्ष की सिद्धि करना है, अपने हेतु को सही ठहराते हुए सामने वाले के हेतु का खंडन करना है, और अपने हेतु का उद्धार जब ना करके आपने सामने वाला का दोष दिखाओगे तो आपका हेतु अनेकांतिक में चला जाएगा, ऐसा है। हाँ वो भी बोला है उसने, तीसरे में, चौथे में तो देखिए, प्रथम वादी पहला पक्ष है, प्रतिवादी का दूसरा पक्ष है, प्रतिवादी का तीसरा पक्ष है, तीसरा पक्ष में जब बोलेगा तभी बोलता है वो आपका भी अनेकांतिक है, नहीं अभी नहीं, आपका आपका पक्ष अनेकांतिक है ऐसा बोलता है। हाँ सुनो सुनो सुनो, पहले तीसरे पक्ष में प्रतिवादी का हेतु, प्रतिवादी के हेतु को अनेकांतिक सिद्ध करता है, ठीक है ना, तो वो वाला मेरे ऊपर अनेकांतिक का दोष लगाता है, फिर मैं पांचवे में अनेकांतिक का दोष लगाता हूँ, ऐसा पहला तीसरा पांचवा वादी का है, इसको इसको छोड़, इसको इधर उधर मत, इधर उधर उधर मत जाओ, वादी प्रतिवादी है ना, वादी के कौन कौन कौन से पक्षे बताइए, पहला तीसरा पांचवा और प्रतिवादी के, ठीक है। अब तीसरे में जब बोलता है, तीसरे में तो क्या बोलता है, आपका हेतु अनेकांतिक है बोलता है तीसरे में, और चौथा में कौन बोलता है, प्रतिवादी बोलता है, हाँ आपका भी हेतु अनेकांतिक है, कौन बोल रहा है, प्रतिवादी, प्रतिवादी बोलता है, हाँ जी ठीक है, हाँ जी देखिए आप सूत्र देखिए ना, यह सूत्र स्पष्ट लिखे हुए हैं, प्रतिषेधेपि समान दोषा, वहां अभी तो जोड़ ही रहा है ना, प्रतिषेधेपि समानो दोषा, तीसरे में बोल रहा है वो, नहीं मैं मेरे को उसको नहीं देखना, आपके लिखे हुए को नहीं देखना, तो आप कितने ही बनाइए, लेकिन यहाँ पर तीसरे में बोला जा रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग बनाए ना, तो ठीक है, आपके पक्ष में अनेकांतिक दोष है, आपने अपी नहीं लगा यहाँ पर, अच्छा यहाँ लगा है, तो चौथा में नहीं तीसरे में लगाना है, ये तो आपका दोष है, आप समझ नहीं रहे, चौथे में भी वही बोलेगा भी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखो ना सूत्र देखो ना आप, सही पहले प्रतिषेधे अपि समानो दोषः, तीसरा पक्ष वाला कह रहा है प्रतिषेध में भी समान दोष है, हाँ जी हाँ जी, तीसरे से ही शुरू होता है ये सिलसिला, तीसरे में ही भी वाले से शुरू होता है, प्रतिषेधेपि समानो दोष, ठीक है, हाँ जी है, वो आपकी वाली वही वाली बात आ गई, हाँ जी बोलिए, तीसरी बार जब बोलेगा हाँ, तो वो यदि मान लो ये कहता है कि शब्द का जो हेतु दिया है प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होना, वो अनेकांतिक नहीं होता, अगर वो ऐसा कहता है, तीसरी बार ने नहीं कहा उसने, पांचवी बार कहता है तो क्या वो जीत जाएगा, नहीं वो प्रयत्न प्रयत्न प्रयत्नानंतर एकत्वाद जो है वो आवरण जो वो दे रहा है, प्रतिवादी दे रहा है कि आवरण की उपलब्धि होती है, तो शब्द के लिए तो उपलब्धि होती नहीं है आवरण की, हाँ जी वादी यही कहता है कि शब्द के लिए ये जो अगर तीसरे बार में बोलता है तो वहीं रुक जाता, तीसरी बार में पांचवी बार बोलता है तो भी रुक जाता, रुक जाता नहीं, पर पर तीसरे बार में क्या बोलेगा? अगर पांचवें बार बोलेगा तो बार में तो उसने बोलेगा कि आपका भी, अब तो बस वही गया, वही वही वही वापस गलत होता जाएगा। आपको तीसरे बार में ही बोलना पड़ेगा, यानी तीसरे बार में ही बोलना पड़ेगा। और अच्छा यह है पहले बार ही ऐसा हेतु दे दो जो कट नहीं सके। पहले ही अगर जब आप बोलेंगे ना शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से कृतकत्वात्, बस हेतु देते हैं ना उत्पन्न होने से, बस वहीं पर आप सिद्ध हो जाएंगे, उसका खंडन नहीं कर सकता। तब वो कहेगा नहीं उत्पन्न नहीं होता अभिव्यक्त होता है, ऐसा कहकर के अपने हेतु देगा, तब आप तीसरे बार बोलेंगे आवरण की उपलब्धि ना होने से, तब आप कहेंगे तीसरे बार में। पकड़ में आ रहे? हाँ जी, नहीं आप पकड़ नहीं रहे हैं, यानी तीसरा और पांचवा पुनरुक्त दोष को प्राप्त होता है, ये आपके उसमें है वादी के, और मेरे वाले में चौथा और छठा। पहले सुनो मेरी बात को, तो फिर मना क्यों कर रहे हो आप? हाँ तो मना मत करो, पूरी मेरी बात होने के बाद फिर बोलिएगा। तो चौथा छठा पक्ष मेरा भी पुनरुक्त दोष है, ठीक है ना। अब पुनरुक्त दोष दो स्थितियों में है, तो दोनों को मिला करके बोल रहे हैं, दोनों को मिला करके बोल रहे हैं, पांचवें वाले पक्ष का और छठे वाले पक्ष का, दोनों का पुनरुक्त दोष से युक्त है ऐसा बोल रहे हैं वो, यानी अलग अलग दिखा करके दोनों को इकट्ठा दिखा रहे हैं। पांचवा और छठा जो है पुनरुक्त दोष को प्राप्त होते हैं ऐसा, यानी मेरे वाले पक्ष में छठा वाला पक्ष पुनरुक्त को प्राप्त हो रहा है, आपके वाले में पांचवा पक्ष पुनरुक्त को प्राप्त हो रहा है, ऐसे दोनों को मिलाकर के पुनरुक्त दोष दिखाया वहां पर। हाँ तो यही तो फिर आप पकड़ नहीं रहे ना, आपके दिमाग में जो आपने बिठा के रखा है ना उसी में देख रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ जो समझा रहा हूँ वो सुन नहीं रहे आप। अपने क्या समझ में आ गया? तीसरा और पांचवा जो है वादी का है, हाँ, चौथा और छठा जो है प्रतिवादी का, हाँ, ये दोनों समान है, हाँ, इसलिए ये दोनों आपस में पुनरुक्त है, हाँ, ये तो समझ में आ गया। आपने जो ये कहा ना कॉमन निकालने वाला कि पांचवा और छठा अर्थ अविशेष मान के पुनरुक्त का है, ये समझ में आया। तो मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं है, जो नहीं कहा उसमें अर्थ लगा रहे हो ना आप जो अर्थ लगा रहे बताता हूं मैं आप क्या अर्थ लगा रहे हैं। पांचवें और छठे में पुनरुक्त दोष है ये लगा रहे हैं, ये अर्थ नहीं कहना चाह रहे, ये अर्थ नहीं कहना चाह रहे जो आप लगाना चाह रहे, क्योंकि पांचवा और छठा एक ही व्यक्ति का नहीं है, अलग अलग व्यक्ति, इसलिए आप जो अर्थ लगा रहे हो ना वो अर्थ नहीं कह रहे हैं, जो अर्थ वो कहना चाहते हैं वो अर्थ नहीं देख रहे हैं आप, जो आप लगाना चाह रहे वो अर्थ देख रहे, इसलिए आपको समस्या आ रही है। वो ये कहना चाह रहे हैं आपके पक्ष में जो पांचवा पक्ष है वो पुनरुक्त दोष को प्राप्त होता है, मेरे पक्ष में जो छठा पक्ष है वो भी पुनरुक्त दोष को प्राप्त होता है, इस प्रकार से पांचवा और छठा ये दोनों पुनरुक्त दोष से युक्त हैं, ये कहना चाह रहे ना कि पांचवा और छठे के बीच में पुनरुक्त दोष बताना चाह रहे। अब पकड़ में आया? हाँ रुकिए रुकिए, हो गया ये, हो गया आपको समझ? हाँ अब क्या कहना चाहते हैं? तृतीय ठीक है वो भी सही है, वो भी उसी प्रकार है, आपके पक्ष में तीसरा मतानुज्ञान है और मेरे पक्ष में चौथा मतानुज्ञा है, क्योंकि वहीं पर कहना चाहिए था, वहां नहीं कह करके पांचवें और छठे में कहा जा रहा है, ये कहना चाहते हैं। अब पकड़ में आ गया? चलिए हो गया, अब बोलिए क्या नहीं समझ में नहीं है? हाँ ऐसा है, जो तीसरे पक्ष में जो दोष दिखा रहा है दिखाया है वही दोष सेम पांचवें पक्ष में दिखा रहा है, वही दोष दिखा रहा है, अनेकांतिक दोष तीसरे में दिखाया और पांचवें में भी अनेकांतिक दोष दिखा करके मतानुज्ञा में पहुंचा रहा है, पकड़ में आ रहे। हाँ जी, तो तीसरे में भी अनेकांतिक दोष दिखाया है, और अनेकांतिक दोष जो तीसरे में दिखा करके वो रुका नहीं है वहां पर, अनेकांतिक दोष दिखा करके उसको मतानुज्ञा में ले जाना चाहिए था, वह नहीं लेके गया। अब पांचवें में अनेकांतिक दिखा करके तब मतानुज्ञा में पहुंचा रहा है, इसलिए तीसरा पक्ष ही मतानुज्ञा में पहुंचता है ये बताना चाह रहे। ऐसे ही उसका चौथे में ही मतानुज्ञा में पहुंचता है, लेकिन वो चौथे में ना पहुंचा करके उसको छठे में पहुंचा रहा है, ऐसा है। अब पकड़ में आ गया। और अब किसी को कुछ संशय? हाँ, इसको बार बार समझना पड़ेगा, आपको भूल जाएंगे वापस, क्योंकि अभी प्रसंग में आ रहा है इसलिए आपको पकड़ में आ गया। एक सप्ताह के बाद में फिर पूछेंगे ना, तो ये सारा गोलमोल हो जाएगा। या हाँ, तो एक महीने के बाद मान लीजिएगा, एक साल के बाद मान लीजिएगा। इसका अभिप्राय है कि वो भूल जाता है व्यक्ति, उसको अच्छी तरह दिमाग में बिठाना पड़ता है बार बार। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आदमी भुला देता है, जैसे पीछे के बहुत सारे प्रसंग है, समीहा है, और भी बहुत सारी बातें हैं ना, वो सब याद नहीं रख पाता है ना व्यक्ति, कहाँ क्या बात कही है, उसको बार बार देखना पड़ता है। चले हम आगे। अथ पंचमाध्यायस्य द्वितीयान्निकम्, पांचवें अध्याय का दूसरा आन्निक। प्रारंभ करते हैं। विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्तियोः विकल्पात् निग्रहस्थान बहुत्वमिति संक्षेपेण उक्तम्। पहले अध्याय में विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति विपरीत उत्तर देना, अप्रतिपत्ति का मतलब है उत्तर ही ना देना या गलत उत्तर देना। इस प्रकार से विकल्पात, अनेक प्रकार के होने से, निग्रहस्थान बहुत्वम, निग्रहस्थान बहुत प्रकार का है इति, इस बात को संक्षेपेन उक्तम, पहले अध्याय में संक्षेप से कहा था। तद इदानिम विभजनीयम, तद उस निग्रहस्थान को इदानिम इस समय विभजनीयम, उसका विभाग करके विस्तार से बताना चाहिए। निग्रहस्थानानि खलु पराजय वस्तूनि अपराधाधिकरणानि। कहते हैं निग्रहस्थान, निग्रहस्थानानि खलु, निग्रहस्थान जो है ये पराजय वस्तूनि, ये पराजय को प्राप्त कराने वाले हैं। जितने भी निग्रह स्थान हैं ये पराजय को, हार को दिलाने वाले हैं। फिर कह रहे हैं अपराध अधिकरणानि, अपराध का आधार है, अपराध के आधार है, यानी गलती करने के ये आधार हैं। अपराध का मतलब यहाँ गलत, गलती करने के ये आधार हैं। प्रायेण प्रतिज्ञादि अवयव आश्रयानि, प्राय करके प्रतिज्ञा आदि अवयवों के आश्रय से ये निग्रहस्थान उत्पन्न होते हैं। जो पंचावय वाक्य बोलते हैं, उन पंचावय वाक्यों में जो वाक्य हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इन पांचों अवयवों से किसी न किसी एक अवयव के आश्रय से ये निग्रहस्थान प्राप्त होता है। प्रतिज्ञा को लेकर के, हेतु को लेकर के, उदाहरण को लेकर के, उपनय को लेकर के, या निगमन को लेकर के, किसी न किसी वाक्य के अवयव को आश्रय करके ये उत्पन्न होते हैं। और ये निग्रहस्थान केवल गलत व्यक्ति ही प्रयोग करता हो ऐसा नहीं है, इसलिए कह रहे हैं तत्ववादिनम अतत्ववादिनम च अभिसंप्लवन्ते, चाहे वो तत्ववादी हो चाहे मिथ्यावादी हो अतत्ववादी हो, इन दोनों को अभिसंप्लवन्ते, ये निग्रहस्थान प्राप्त होते हैं। अर्थात यथार्थ व्यक्ति भी निग्रहस्थानों का प्रयोग कर सकता है, और जो गलत व्यक्ति है वो भी निग्रहस्थानों का प्रयोग कर सकता है। गलत व्यक्ति तो प्रयोग करता ही करता है, पर कहा जा रहा है तत्ववादी भी, जो यथार्थ व्यक्ति भी है, जो उचित सिद्धांत को लेकर के चलने वाला है, वो भी अनेक बार भूल से, अज्ञानता से, या समझ में ना आने के कारण से, बहुत सारे कारणों से वो भी निग्रहस्थानों का प्रयोग करता है। तो निग्रहस्थान दोनों को प्राप्त होते हैं, अभिसंप्लवन्ते दोनों को प्राप्त होते हैं। तेषां विभागः, उन निग्रहस्थानों का विभाग अब किया जाता है। स्पष्ट हो गया? बोलिएगा, प्रतिज्ञा हानि ही, प्रतिज्ञांतरम, गिनते जाइएगा, प्रतिज्ञा विरोध, प्रतिज्ञा संन्यास, हेत्वंतरम, अर्थांतरम, निरर्थकम, अविज्ञातार्थम, अपार्थकम, अप्राप्तकालम, न्यूनम, अधिकम, पुनरुक्तम, अननुभाषणम, अज्ञानम, अप्रतिभा, विक्षेपो, मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्योपेक्षणम, पर्यनुयोज्योपेक्षणम, निरनुयोज्यानुयोगः, निरनुयोज्यानुयोगः, अपसिद्धान्तः, हेत्वाभासाश्च, निग्रहस्थानानि। कितने हो गए? 22 हो गए। ठीक है, ये 22 प्रकार के निग्रह स्थान होते हैं। पहला निग्रह स्थान है प्रतिज्ञा हानि। ठीक है जी, प्रतिज्ञा को त्याग करना, प्रतिज्ञानी का मतलब है प्रतिज्ञा को ही छोड़ देना। प्रतिज्ञांतरम यह दूसरा निग्रह स्थान है। एक प्रतिज्ञा कर ली आपने, वो नहीं चली तो दूसरी प्रतिज्ञा कर ली, ये है प्रतिज्ञांतरम। फिर कहा प्रतिज्ञा विरोधा, तीसरा है प्रतिज्ञा विरोधा, प्रतिज्ञा के साथ विरोध आता है, हेतु और प्रतिज्ञा के बीच में विरोध आता है। जो आपने प्रतिज्ञा की है ऐसा हेतु देना चाहिए जो प्रतिज्ञा के साथ विरोध नहीं आना चाहिए, लेकिन विरोध आ रहा हो तो उसको कहते हैं प्रतिज्ञा विरोध नामक हेतु निग्रह स्थान। चौथा है प्रतिज्ञा संन्यास, प्रतिज्ञा संन्यास का मतलब है त्याग करना, छोड़ देना। सन्यासी को सन्यासी इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि वो त्याग करता है। कुछ समझ में आ रहा है ना, वो घर को त्याग करता है, दोषों को त्याग करता है, बहुत कुछ त्याग करता है, वो त्यागी होता है, यानी बहुत सारी चीजों को त्याग करके जाता है, इसलिए उसको सन्यास कहते हैं, और सन्यास जिसमें है उसको सन्यासी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्रतिज्ञा संन्यास, वो प्रतिज्ञा को छोड़ बैठता है वो, इसलिए प्रतिज्ञा संन्यास है। हाँ, तो हेत्वंतरम, एक हेतु दिया है, ठीक है ना, वो हेतु काम में नहीं आया तो फिर वो क्या करता है, दूसरा हेतु देता है, उसको कहते हैं हेत्वंतरम। पकड़ में आ रहा है? अगला है अर्थांतरम। अर्थांतरम का मतलब है जो आपने प्रतिज्ञा आदि किया उसका जो अर्थ बताया वो अर्थ नहीं बना है तो अर्थांतरम, दूसरा अर्थ बताया उसका, वो अर्थांतरम नामक निग्रह स्थान कहलाता है। अगला है निरर्थकम। निरर्थकम का मतलब है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, व्यर्थ है। ठीक है जी, व्यर्थ वाला जो प्रसंग है उसको निरर्थकम कहते हैं। अगला है अविज्ञातार्थम। अविज्ञातार्थम का मतलब है जिसका ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं उसका पता नहीं लग रहा है। आप जो अपनी बात को रखोगे तो सामने वाले को उसका पता लगना चाहिए आप क्या कहना चाहते हैं। आप रख तो जा रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है सामने वाले को, तो भी आप निग्रह स्थान को प्राप्त होंगे। इसलिए प्रभुलाल जी समझ ले ना, आप जो कहना चाहते हैं वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। आप उचित होते हुए भी अगर आप अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं करोगे, ठीक है ना, तो निग्रह स्थान को प्राप्त हो जाओगे। ये याद रखना, इसका आपको सबसे ज्यादा अभ्यास इसी का करना है। यानी आप जो बात कह रहे हो उस बात को आपको समझाना आना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। कोई ये कहता है जी मैं जाना चाहता हूं, सरल सी बात है, तो सामने वाले को समझ में आ रहा है ये तो जाना चाहता है व्यक्ति। आप बहुत सारी बातें रख रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है सामने वाले को आप करना क्या चाहते हैं, जाना चाहते ही नहीं चाहते हैं। जी ऐसा है जी, वो आएगा फिर वो कुछ कहेगा इसलिए जो है अच्छा रहेगा कि उसको उत्तर देना चाहिए। अरे ये क्यों नहीं बोलते जी मेरे को जाना है, सीधी बात करो ना, जाना है बस, हो गया, समझ में आ जाएगा सामने वाले को। घुमा फिरा करके इधर उधर उधर इधर की बातें मत करो, ठीक है ना, ठीक है। कई बार ऐसा बोलता है ना व्यक्ति, मैं आपके लिए नहीं कहना चाह रहा हूँ, एक बात उदाहरण दिया मैंने कि कई बार व्यक्ति सीधा नहीं बोलता है। कई बार आप में से ब्रह्मचारियों को बोलते हैं हाँ जी बताइए, वो उत्तर नहीं दे रहा है, उसको कहना सीधा उत्तर देना, उत्तर ना दे करके इधर उधर की बात बोलता रहता है, वो छुपा रहा होता है उसको। तो इसको कहते हैं अविज्ञातार्थम, अपार्थकम। अपार्थकम, अपार्थकम का मतलब है ऐसा बोलना है जिसका आपस में कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है ना। वो जो बोला जाता है ना, प्रसिद्ध है सत्यार्थ प्रकाश का, क्या कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, तो जो भी है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, ऐसा नहीं। मतलब आपने आपको जो बात कहनी है वो सीधी बात कहिए और संबद्ध होकर के कहिएगा बातों को, ऐसे मेरे को जी रोटी बनानी है, ठीक है ना, आटा चाहिए मेरे को, कुछ पानी चाहिए, बर्तन चाहिए, ठीक है ना। मतलब जिसमें जिस परात आदि में आटे को गूंदना है वो परात चाहिए और आटा चाहिए और पानी उसमें मिलाने के लिए पानी चाहिए, कोई जगह बताइए, जगह चाहिए, ये संबद्ध बातें हैं, कुछ समझ में आ रहा है ना। और आप ऐसे संबद्ध, ऐसा जी आटा चाहिए और वो स्विच काम नहीं कर रहा है जी, अरे आटा चाहिए स्विच काम नहीं कर रहा, उसका इसका क्या संबंध है। जी तब वो फिर किसी और में चला जाएगा ना, वो ये भी असंबद्ध है। आप ये कहते जी मेरे को जाना है लेकिन रोटी नहीं है, मेरे को जाना है भूख लग रही है और मेरे को रोटी चाहिए लेकिन रोटी नहीं है, ये है संबद्ध। जाना है और रोटी नहीं है क्या मतलब है, जाने का और रोटी का क्या कोई परस्पर संबंध नहीं है ना। मतलब परस्पर संबंध वाले वाक्य बोलना है, नहीं वाद में भी कई बार व्यक्ति ऐसे असंबद्ध बातें बोलता रहता है ना। वो कहता है जी यहाँ पर ब्रह्मचारी बैठे हैं और वहां जो पेड़ है ना वो पेड़ जो है वो पेड़ नहीं है जो पेड़ होना चाहिए। अरे यहाँ ब्रह्मचारी बैठे और वहां जो पेड़ होना चाहिए वो पेड़ नहीं है, उसका इसका आपस में क्या संबंध है, कुछ पकड़ में आ रहा है ना। ये है अपार्थकम, इसको कहते हैं अपार्थकम, पकड़ में आ गया। फिर अगला है अप्राप्त कालम। अप्राप्त कालम का मतलब है जिसका समय ही नहीं है, हा? उसका उसको मतलब वहां पर, जैसे आपको प्रतिज्ञा करनी है, हा? और निगमन बोल रहे हैं, निगमन प्राप्त नहीं है ना वहां पर। प्राप्त तो क्या है, हेतु है, प्रतिज्ञा के बाद हेतु को आप बताना है। तो अप्राप्त कालम का मतलब है जहां जिसको प्राप्त होना चाहिए वो उसको प्राप्त नहीं करवा रहे आप, इसको कहते हैं अप्राप्त काल नामक निग्रस्ता। हाँ वो भी उदाहरण दे सकते हैं, अप्राप्त कालम हो गया। न्यूनम अधिकम, न्यूनम का मतलब है पांच वाक्य बोलने हैं लेकिन आपने चार ही बोला है, हा? या तीन ही बोला है, ये न्यूनम है। और अधिकम का मतलब है आपको पांच बार बोलना है और हेतु को आपने दो बार दोहरा दिया, ठीक है, और तो भी अधिकम में जाएगा ना, दो हेतु दो, दो उदाहरण दो, या उपनय को भी दो बार बोलो, निगमन को भी दो बार बोलो, प्रतिज्ञा को भी दो बार बोलो, जिसको भी आप दो दो बार यानी अधिक कर दिया तो अधिकम नामक निग्रह स्थान में चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप हार जीत जहां होती है ना वहां आपको आपको जितना बोलना उतना ही बोलना है, क्योंकि दोष निकालना है ना आपके, और कोई दोष तो पकड़ में आ नहीं रहा है आपका। मान लीजिए मेरे को तो मैं आपको हराना चाहता हूं, कैसे आ रहा हूं, कोई तो कमी निकालूंगा ना आप में से, तो उस कमी को निकालने के लिए आपने एक ही उदाहरण देना था, दो दे दिया तो आप हार जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि आप मतलब आपको जितना बोलना उतना ही बोलना है ना, पतुला ही बोलना है वहां पर। आप क्या कहते हैं उत्साह में आकर के आप ये भी उदाहरण है जी, वो भी उदाहरण है जी, देखो ये भी उदाहरण है, बोलते जाओ कितने, आप तो हार ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है अधिकम। पुनरुक्तम, पुनरुक्त तो आपको पता ही है। अननुभाषणम, अननुभाषणम का मतलब है बताना ही नहीं है। हाँ जी बताइए, आप उत्तर नहीं दे रहे, चुप बैठा रहता आदमी, अननुभाषणम, बोलता ही नहीं है। अब उत्तर ही नहीं तो क्या बोलेगा। अज्ञानम, अज्ञानम का मतलब कुछ भी पता नहीं लग रहा है सामने वाले को। अज्ञानम का मतलब है कुछ पता नहीं चल रहा, बोध ही नहीं हो रहा है। अप्रतिभा, अप्रतिभा का मतलब है आप उत्तर सूझ नहीं रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? अप्रतिभा का मतलब है मैंने आपके सामने अपने पक्ष रख दिया, क्या उत्तर देना चाहिए आप उत्तर ही नहीं दे पा रहे हैं, आपको सूझ ही नहीं आ रहा, मतलब समझ आ नहीं रहा है कि क्या उत्तर होना चाहिए, सूझबूझ नहीं आ पा रही है आपको, इसको कहते हैं अप्रतिभा। अप्रतिभा नामक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं नहीं, अज्ञान का मतलब आपको कुछ पता नहीं लग रहा है वो क्या रहा है। वो क्या कह रहा है ये ना जानना। हाँ जी, वो क्या कह रहा है ये ना जानना या उत्तर ना जानना। नहीं, वो क्या कह रहे हैं ये कुछ भी पता नहीं लग रहा। अज्ञानम, अज्ञानम का मतलब है बोध ना होना। नहीं नहीं, वो एक अलग बात है। विक्षेप, विक्षेप का मतलब है विक्षेप, विक्षेप समझते हैं, हाँ जी मेरे को जाना है, कोई विक्षेप लगा दिया, अथवा कुछ हु आवाज कर लिया आपने, वो स्वामी स्वामी दयानंद के उसमें आता है ना शास्त्रार्थ के प्रसंग में, ये विक्षेप नामक निग्रह स्थान है। यानी उनको पत्रे दे दिया, यानी कुछ कागज दे दिया, वो ढूंढ रहे हैं, अंधेरा था और अंधेरे में वो ढूंढ रहे थे, और ढूंढ रहे थे थोड़ा समय तो लगेगा ना ढूंढने में, क्या है ये वास्तव में जो लिखा है सही लिखा है या कहाँ का है, समझना चाह रहे उसमें, समझने चाह रहे तो थोड़ा समय तो लगेगा। तो सब लोग जो विपक्षी लोग हैं ना वो कहने लगे ओ ओ ओ, ओ आवाज लगा है, आर गए आर गए आर गए, बस करके उनको हरा करके भाग गए वहां से। तो विक्षेप है। हाँ जी, क्या आप कुछ भी आ जाए आपको आप ये जो है ना ये मूर्खता कहलाती है। जब आप सभा में बैठ रहे हैं, बैठ रहे हो तो आपको सब कुछ काम करके सज्जित हो करके आप लड़ने के लिए आ रहे हो, आप लड़ाई ना करके जी मेरे को ये आ रहा है वो आ रहा है, ऐसे विक्षेप नहीं चलते वहां पर। हाँ जी, तो आपको पता है कि जब वहां पर जो निर्णायक होता है ना, जब ये बातें बांध करके रखते हैं ना, तो ये आपको ये भी रखना चाहिए थी, मैं रोगी हूँ, मेरे को बीच में मेरे को उठना पड़ सकता है, ये पहले निर्धारण करवाना पड़ता है वहां पर, सब कुछ बातें तय करनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं होता है। जब पक्ष विपक्ष जब बैठते हैं ना, यूं आकर के यूं बैठकर हाँ ये लड़ना शुरू होता नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके सिद्धांत मेरे सिद्धांत, आपके पक्ष मेरे पक्ष, आप कौन से प्रमाणों को लेंगे, किस आधार पर आप बात करेंगे, हाँ वो सारी बातें तय की जाती है निर्णायक के सामने। फिर उसके बाद में फिर निर्णायक कहते हैं हाँ अब प्रारंभ हो, तो अब आप प्रारंभ कर सकते। निर्णायक ने कहा नहीं और आप प्रारंभ करने लग जाए, ऐसा भी नहीं चल सकता ना, सब व्यवस्था के अनुरूप करने होते हैं, इसलिए आप कोई बहाना नहीं बना सकते। मान लो बाथरूम आ ही गए तो जा तो सकते हैं, परंतु यहाँ क्या विक्षेप ये हो रहा है कि भाई बहाना बना के। वो तो है, मैं समझ रहा हूँ, बाथरूम आ रहा है तो वहां पर ऐसी परिस्थिति है तो वो अंतर्निहित होता है कुछ चीजें, वो अंतर्निहित चीजों के लिए वहां बता करके जाता है जी मेरे को वहां बताना पड़ता है, मेरे को इस काम के लिए जाके आना है, मैं अभी आता हूँ इस काम को करके, फिर वो आएगा। अगर वो अपने पक्ष को रखना चाहता है, अगर अगर वो इस काम इसका आऊंगा कह करके जाता है फिर आता नहीं है ना, वो तो विक्षेप है। वो तो प्रसंग ही बताता है, वो प्रसंग के अनुसार पता लगता है किस परिपेक्ष में आप कहाँ कब कह रहे हो। मान लो आपको ये तो देना है, उत्तर देना है, वहाँ देना ही है हाँ या ना जो भी है, और वहाँ वो ना करके जी मेरे को बाथरूम जाना है जी ये बोलते, यही विक्षेप है। खैर, मतानुज्ञा, अभी अभी पढ़ा आपने मतानुज्ञा, स्वीकार करना है सामने वाले पक्ष को। परियनुयोज्योपेक्षणम, यह है परियनुयोज्योपेक्षणम। प्रश्न जब व्यक्ति करता है, प्रश्न करने योग्य को लेकर के आप उपेक्षा करते हैं, आपको प्रश्न करना चाहिए सामने वाले को, यानी पर्यन योजक मतलब पूछना चाहिए उसको, प्रश्न करना चाहिए। जो उसने हेतु दिया, उदाहरण दिया है, वो आपको उचित नहीं लग रहा है उसका हेतु, उसका उदाहरण, ठीक है ना, आपको अनुचित लग रहा, अहेतु लग रहा है, और उदाहरण उदाहरण ठीक नहीं लग रहा है, अथवा आपने जो भी वहाँ उपनय किया वो उपनय ठीक नहीं है, तो आपको पूछना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, आपको आपका दायित्व बनता है। लेकिन आपने कुछ भी नहीं पूछा सामने वाले, सामने वाले ने दोष किया और आपने पूछा ही नहीं है, तो भी आप निग्रह स्थान में आ जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, ये इतना ध्यान रखना होता है। और कई बार क्या होता है, वे व्यक्ति जानबूझ करके सामने वाले के सामने कुछ ऐसी बात बोल देता है कि वो पकड़ता ही नहीं, उन बातों को पकड़ ही नहीं सकता। तो सामने वाले के सामर्थ्य को देख करके मैं ऐसी बात बोल दूंगा तो आप उसको पकड़ नहीं सकते, ठीक है, पक्ष आपका सही है, समझ में आ रहा है, पक्ष आपका सही है मान लीजिएगा, और मेरे को समझ में आता है मैं इसको हरा नहीं सकता, भले इसके पास बुद्धि नहीं है, भले इसके पास ये सिद्ध नहीं, मेरे खंडन नहीं कर सकता, लेकिन बात ये सही कह रहा है, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, उस स्थिति में मैं ऐसी बात करूंगा जो आप पकड़ नहीं सकते उस बात को, और मैं कह देता हूँ आगे चलता हूँ, और आप उसके बारे में पूछते नहीं है। देखो निर्णायक से मैं कहता हूँ, देखो निर्णायक जी, मैंने एक बात कही, इन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा, इसका मतलब ये संवेदनशील नहीं है, इसका मतलब ये समझ नहीं रहे हैं और समय व्यर्थ कर रहे हैं, जो भी है ये हार गए, ऐसा कहकर मैं उन्हीं को हरा दूंगा। इसको कहते हैं पर्यन योज्योपेक्षणम, जहाँ प्रश्न करके पूछना चाहिए, जहाँ उसका उत्तर मांगना चाहिए, हाँ, तो उसको आप पूछते नहीं है तो भी आपको दोष में आ जाएंगे, आप दोष में। फिर अगला है निरनियोज्यानुयोग, निरनियोज्यानुयोग का उसका उल्टा कर दीजिएगा, वहां कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए आपको, कोई प्रश्न करने योग्य नहीं है, सीधा समझ में आ रहा है, फिर भी जहां प्रश्न नहीं करना वहां प्रश्न कर रहे हो आप, तो भी आप निग्रह स्थान में जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है ना, जहां आपको पूछना नहीं चाहिए फिर भी वहां पूछ रहे हो, पकड़ में आ रहे ना, ऐसा उसने उदाहरण दिया, इतना बढ़िया उदाहरण दिया है, सब उसको समझते हैं उस उदाहरण को, हाँ, सब लोगों को पता है वो क्या चीज है, ये तो कोयल है, इतना बढ़िया उदाहरण दिया, ये तो गधा है, ये तो शेर है, यानी जो भी एक अच्छा उदाहरण दिया, जहां पूछना नहीं चाहिए उसके बारे में फिर भी आप पूछ रहे हो, वहां पर पूछने योग्य ना होते हुए भी आप पूछ रहे हो, तो भी आप निग्रह स्थान में जाते, उसको कहा यहां निरन योज्यान योग। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, वह दृष्टि ये नहीं होता है, आप अपना किसी भी बात को लेकर के आप उसको सिद्ध करने का प्रयास नहीं कर सकते, वहां वो सब जान रहे जिस बात को, सबको पता है जो प्रसिद्ध है, फिर वहां फिर उस प्रसिद्ध के ऊपर भी आप प्रश्न कर रहे हो जिसको पूछना नहीं चाहिए, भाई ये सब बात को समझने का प्रयत्न करो, जब बताया जा रहा है सब जानते हैं जो पूछने योग्य नहीं है फिर भी पूछ रहे हो, क्या मतलब है? हाँ जी, हाँ यही यही तो आप दोष कर रहे हो ना, हाँ हाँ मतलब ही नहीं है, अब मतलब यही है कि आपने गलत किया है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, ठीक बात है, ये कोयल कोयल है, यानी कोई प्रश्न नहीं बनेगा, आपको सुन लेना चाहिए, हाँ वास्तव में उसने उदाहरण जो भी बोला है, जो उपमा दी है ये सही दिया है बस, हाँ हाँ कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता वहां पर, जब कोयल कह दिया कोयल क्या काली क्यों, देखिए ऐसा है, किसी ने कहा ये तो शेर है, ठीक है ना, इसको शेर का शेर को शेर ही कह दिया था, तभी इनका जो प्रश्न है शेर को शेर कह दिया, अब शेर क्यों ही ऐसा है अगर यूं बोले तो, हाँ तो वही तो ज्यादा करता है व्यक्ति करता है, शेर को शेर क्यों कहते हैं, अरे भाई शेर को शेर ही कहेंगे, उसका स्वभाव ही है शेर, शेर इसीलिए, तो जहाँ बाल क्यों है, वो जो बोलेगा शेर खाता क्यों है, कुछ भी पूछ सकता है ना वो जिसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए तो समझ लेना उसके ऊपर प्रश्न नहीं करना है। उदाहरण जब आप शेर समझते हो उदाहरण केवल साध्वी की स्थिति में सहायक होता है। जब आप शेर के बाल के विषय में बात नहीं चल रही है जबकि आपने एक प्रसंगांतर जुड़कर अच्छा ये बताइए शेर मैंने उदाहरण दिया आपने पंचायत प्रस्तुत किया उदाहरण में वो शेर कर दिया अब ये बताइए शेर के जो दांत जो है ना वो कैसे नुकीले है। अब जो पूछेंगे वहाँ प्रसंग बनता है क्या लोग पूछते हैं जब प्रसंग चलाने के उस पर परिप्रेक्ष्य में लाता बिल्कुल ठीक होता है ठीक उदाहरण है मेरा तो ठीक है चले हम आगे। अगला है अपसिद्धांत। अपसिद्धांत का मतलब है सिद्धांत के विरुद्ध बताना जो आपने सिद्धांत अपना रखा है अपने सिद्धांत के विरुद्ध बताना उसको कहते हैं अपसिद्धांत नामक निग्रस्तान। जो आप सिद्धांत मान करके चलते हो उस सिद्धांत के विरुद्ध आप अपनी बात को नहीं रख सकते इसको कहते हैं अपसिद्धांत नामक निग्रस्तान। और हेत्वाभास तो आपको पता चल ही गया ये है 22 निग्रह स्थान हो गए आपके आगे बढ़े। हाँ हाँ जी हाँ क्या हाँ वो जब आएगा तब विचार कर लेंगे अभी आएंगे ना निग्रह स्थान अपसिद्धांत जब आ जाएगा फिर उसके बाद हेत्वाभास के बारे में और अपसिद्धांत के बारे में जब दोनों आपके सामने आ जाएंगे तब प्रश्न कर लेना। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ एक एक आपको लग रहा है ना पहले प्रतिज्ञा हानि को पढ़ लेना अभी आ ही रहा है सबसे पहला ही प्रतिज्ञा हानि है निग्रस्तान तो आपको पता लग जाएगा प्रतिज्ञा हानि और प्रतिज्ञा संन्यास में क्या अंतर है समझ में आ जाएगा आपको। तानि इमानि द्वाविंशतिधा विभज्य लक्ष्यन्ते। क्या नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं लगाओ बिंदी नहीं लगाओ नहीं नहीं नहीं ये कुछ और बोल रहे बिंदी तो है ना मेरे में तब लगा लो ना उसमें क्या मेरे ये कोई प्रश्न पूछने योग्य है क्या ये अच्छा उदाहरण है ना जब मैं विंशति बोल रहा हूँ और जब पता भी है फिर भी आप पूछ रहे हो ये है निरनियोज्या नहीं होगा अब पकड़ में आ रहा है आपको। चलिए विभज्य लक्षणते इनका विभाग करके एक एक का लक्षण बताया जाएगा। बोलिए प्रतिदृष्टांत धर्माभ्यनुज्य स्वदृष्टांते प्रतिज्ञा हानि सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। प्रतिवादी के प्रतिवादी यानी विरोधी विरोधी के दृष्टांत के धर्म को अपने दृष्टांत में स्वीकार कर लेना विरोधी या प्रतिवादी के दृष्टांत के धर्म को अपने दृष्टांत में स्वीकार कर लेना प्रतिज्ञा हानि नामक निग्रह स्थान कहलाता है। पकड़ में आया सूत्रार्थ प्रतिवादी के दृष्टांत में जो धर्म है उसके धर्म को अपने दृष्टांत में स्वीकार कर लेना यह है प्रतिज्ञा हानि। तो उसके धर्म को अपने दृष्टांत में स्वीकार कर लेने से ये माना जाएगा उसकी बात को हम मानते हैं, ठीक है ना। यह है अपने प्रतिज्ञा को आपने त्याग कर दिया, छोड़ दिया, यह है। और प्रतिज्ञा संन्यास में ऐसा नहीं होता है, प्रतिज्ञा संन्यास में ऐसा नहीं होता, उसमें अलग बात है, इसलिए वो ये अलग अलग है। खैर, वो जब आएगा तो इसके साथ तुलना करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। भाष्य को देखिए, साध्य धर्म प्रयत् साध्य धर्म प्रत्यनीकेन धर्मेन प्रत्यवस्थिते प्रतिदृष्टांत धर्मम स्वदृष्टांते अभ्यनुज्ञानन प्रतिज्ञां जहाति इति प्रतिज्ञा हानि। साध्य धर्म प्रत्यनीकेन धर्मेन, साध्य के विरोधी धर्म से, साध्य के विरोधी धर्म से का मतलब है अपना जो साध्य है उसके विरुद्ध धर्म प्रतिवादी के, ऐसा है। सो साध्य धर्म के विरोधी धर्म से प्रत्यवस्थिते खंडन करने पर, साध्य के विरोधी धर्म से खंडन करने पर प्रतिदृष्टांत धर्मम, प्रतिदृष्टांत धर्म को यानी विरोधी व्यक्ति के दृष्टांत वाले धर्म को स्वदृष्टांते अपने दृष्टांत में अभ्यनुजानन स्वीकार करता हुआ प्रतिज्ञां जहाति अपनी प्रतिज्ञा को ही त्याग करता है, छोड़ देता है, इति इसलिए उसको प्रतिज्ञा हानि नामक निग्रह स्थान कहते हैं। उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा क्या कहना चाहते हैं। निदर्शनम अर्थात उदाहरण, ऐन्द्रियकत्वात् अनित्यः शब्द घटवत् इति कृते, शब्द अनित्य है ये स्थापनावादी अपने पक्ष की स्थापना करता है, शब्द अनित्य है। हेतु क्या देता है? ऐन्द्रियकत्वात् इंद्रिय, ऐन्द्रिय होने से यानी इंद्रिय से ज्ञात होने से, इंद्रिय से गृहित होने से। घटवत घड़े के समान, जैसे घड़ा ऐन्द्रियक होता है इंद्रिय से गृहित होता है, वैसे शब्द भी इंद्रिय से गृहित होता है। इति कृते ऐसा अपने पक्ष की स्थापना करने पर अपर आह प्रतिवादी अब कहता है, दृष्टम ऐन्द्रियकत्वम सामान्य नित्य। आपके पुस्तक में दृष्टम है या इष्टम है? इष्टम को दृष्टम कर लेना, ई को द्री कर लेना। तो दृष्टम ऐन्द्रियकत्वम सामान्य नित्ये, तो कहता है सामान्य नित्ये, सामान्य कहते जाति को, नित्य जाति पदार्थ में ऐन्द्रियकत्वम दृष्टम, ऐन्द्रियकत्व देखा जाता है, यानी जो जाति है ना, जाति नित्य होता हुआ भी ऐन्द्रियक देखा जाता है। पकड़ में आ रहा है ना? कस्मात् न तथा शब्द इति, क्यों ना शब्द को जाति का, जाति के समान माना जाए? पकड़ में आ रहा है? ये प्रतिवादी कह रहा है जाति ऐन्द्रियक होता हुआ भी नित्य है, ठीक है ना, तो शब्द को भी ऐन्द्रियक होता हुआ भी नित्य कौन क्यों ना माना जाए? कह रहे हैं कस्मात् न तथा शब्द, क्यों ना शब्द को जाति के समान माना जाए, ठीक है ना, ये प्रतिवादी कहता है। इति प्रत्यवस्थिते, ऐसा कह करके वादी का खंडन करने पर, ऐसा कह करके मतलब है जाति ऐन्द्रियक होता हुआ भी, ऐन्द्रियक होती हुई भी नित्य है, उसी प्रकार शब्द भी ऐन्द्रियक होता हुआ नित्य है, ऐसा कह करके वो खंडन करता है प्रतिवादी, ठीक है जी। इति प्रत्यवस्थिते, ऐसा प्रतिवादी के द्वारा खंडन करने पर, इदम आहा, इदम आहा, ये बात वादी कहता है, यदि ऐन्द्रियकम सामान्यम नित्यम, अब वादी कहता है यदि सामान्य रूपी जो जाति है वो ऐन्द्रियक होता हुआ नित्य है तो कामम कोई बात नहीं है, घटो नित्यो अस्तु इति, घड़े को भी नित्य मान लेंगे, पकड़ में आ रहा है, घड़े को भी नित्य मान लेंगे। ऐसा जब कहता है वादी तो अपनी प्रतिज्ञा को उसने छोड़ दिया, प्रतिज्ञा उसकी ये थी अनित्य है, अब वो नित्य मान रहा है सामने वाले के अनुसार। पकड़ में आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है जी। स खलु अयम साधकस्य दृष्टांतस्य नित्यत्वं प्रसंजयन निगमनांतमेव पक्षम जहाति, पक्षम जहत प्रतिज्ञां जहाति इति उच्यते, प्रतिज्ञा आश्रयत्वात् पक्षस्य इति। अब समझा रहे हैं, स खलु अयम, वह ये जो स्थापनावादी है, साधकस्य दृष्टांतस्य, साधक दृष्टांत के नित्यत्वम नित्यता को प्रसंजयन स्वीकार करता हुआ, साधक दृष्टांत के नित्य धर्म को स्वीकार करता हुआ, निगमनांतम एव पक्षम जहाति, निगमन पर्यंत जो उसका पक्ष था उस पूरे पक्ष को वो जहाति छोड़ देता है, सामने वाले के पक्ष को स्वीकार करके जो निगमन करना चाहिए था उसको, निगमन तक जाकर के अपने पक्ष को सिद्ध करना चाहिए था, वो सारा पक्ष उसका रह जाता है, तो निगमनांत निगम पर्यंत जो उसका पक्ष है उस पूरे पक्ष को जहाति छोड़ देता है। पक्षम जहत, पक्ष को छोड़ता हुआ प्रतिज्ञाम जहाति, जब पक्ष को ही छोड़ दिया है तो प्रतिज्ञा ही नहीं रहेगी, तो प्रतिज्ञा को भी वो छोड़ देता है इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। तो प्रतिज्ञा आश्रयत्वात् पक्षस्य, क्योंकि ये जो पक्ष है उसका, वो पक्ष जो है किसके आश्रित होता है, प्रतिज्ञा के आश्रित होता है, तो पक्ष का, पक्ष प्रतिज्ञा का आश्रित होने से जब आपने पक्ष को ही छोड़ दिया है तो प्रतिज्ञा भी अपने आप छूट जाती है, इसलिए इसको कहते हैं प्रतिज्ञा हानि नामक निग्रहस्थान। पकड़ में आ गया, अब आगे बढ़िएगा। दूसरा निग्रह स्थान बोलिए, प्रतिज्ञातार्थ प्रतिषेधे धर्म विकल्पात तदर्थ निर्देशः प्रतिज्ञांतरम, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। प्रतिज्ञा किए हुए विषय का खंडन होने पर, प्रतिज्ञा किए हुए विषय का खंडन होने पर दूसरे धर्म के आश्रय से, फिर से प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञांतरम नामक निग्रह स्थान कहलाता है। हाँ जी, सूत्रार्थ लिख लिया, क्या कहना चाहते हैं, वादी ने अपनी प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा करके हेतु दिया, ठीक है ना, हेतु जो है साधक होता है और वो हेतु जो है दृष्टांत में, हेतु वाला धर्म दृष्टांत में होना चाहिए, तो जिस धर्म को लेकर के उसने हेतु दिया है उसी धर्म का उसने खंडन कर दिया, किसने, प्रतिवादी ने। तो अब वादी क्या करता है, अच्छा ये धर्म नहीं तो दूसरा धर्म लेते हैं, ठीक है ना, तो दूसरे धर्म को ला करके फिर उस प्रतिज्ञा को दोहराता है, कह रहा, कहा नहीं फिर से प्रतिज्ञा करना, दूसरे धर्म के आश्रय से फिर से प्रतिज्ञा करना, यानी ये धर्म नहीं तो दूसरा धर्म सही, तो दूसरे धर्म को ला करके फिर से अपनी प्रतिज्ञा को दोहराता है, तो इसको कहते हैं प्रतिज्ञांतरम नामक निग्रस्ता। हाँ जी, क्या इसको ये कहना चाहिए, प्रतिज्ञा तो उसकी वही है कि मान लीजिए शब्द अनित्य है, ठीक है, तो वो जो धर्म प्रस्तुत करता है हेतु के रूप में वो धर्म खंडित हो गया, खंडित होने के कारण से वो दूसरा धर्म ला करके उसी प्रतिज्ञा को फिर वापस दोहराता है, इसको प्रतिज्ञांतरम नामक निग्रस्तान कहते हैं। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, देखो इधर उधर मत जाइए, सोच के बोलो, इधर उधर मत जाओ, पहले ये बताइए पुनरुक्त किसको कहते हैं, दोबारा क्या कहना, नहीं नहीं इधर उधर मत जाना, देखो बात को कैसे बदलते ही है व्यक्ति, दोष कैसे करता है व्यक्ति, अब पकड़ में आ गए उनको कि मैंने दोष कर लिया, अब उस अपने को बचाने के लिए वो क्या करता है, इधर उधर की बातों को बोलता रहता है, पकड़ में आ रहा है दोष व्यक्ति कैसे करता है, सीधी बात करो ना, इधर उधर क्यों जाते हो। हाँ जी चले हम आगे, अब भाष्य को देखिएगा, प्रतिज्ञातार्थो अनित्यः शब्दः ऐन्द्रियकत्वात्। अच्छा आप लोगों को ये समझना चाहिए था, पूछना भी चाहिए था, जो प्रतिज्ञा हानि में जो बात कही गई है, ठीक है ना, वादी ने जो अपने पक्ष को स्थापित किया, प्रतिवादी ने उसका खंडन किया है, ये सारी बातें आपने सुन लिया पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं पूछा कि दोष क्या था जी उसमें, उसमें दोष क्या था। हाँ समझ में आ गए, हाँ बताइए। ठीक है ठीक है आगे बढ़ो। वो तो बात हो गई है, ये तो मैंने ही बता दिया, उसी को आप दोहरा रहे हो, इसमें दोष क्या है, मतलब ऐसा बोल दिया तो ठीक है निग्रस्तान में पहुंच गया। हाँ तो आपको ये पूछना चाहिए जी, इसमें जो वादी ने जो हेतु दिया है ऐन्द्रियकत्वात्, अगर ये हेतु ना देकर के क्या हेतु देना चाहिए जिससे वो अपने पक्ष को सिद्ध करता, निग्रस्तान में नहीं पहुंचता, तो कुछ तो पूछना चाहिए ना आप लोगों को। ये बहुत सारे है, मैं मना कब कर रहा हूँ, ये तो हेतु एक ही होता है भाई, आखिर वादी ने क्या दोष किया है, क्यों अपने उसने ऐसा हेतु दिया है जो निग्रस्तान में पहुंच गया, तो उसको क्या हेतु देना चाहिए था, क्या हेतु देने पर वो निग्रस्तान में नहीं जाता, उसने दोष क्या किया है, किस तरह का हेतु प्रस्तुत करके दोष में चला गया, ये बात पूछने वाली थी। हाँ जी प्राग उच्चारण उच्चारणात् अनुपलब्ध, तो आप भी ऐसे ही हेतु दे रहे हो। वो भी हेतु नहीं है, वो आ गए तो सारी बातें, खैर आप नहीं पूछ रहे तो अच्छी बात है। हाँ जी मैं क्या बताऊंगा, मैं क्यों बताऊंगा, आप पढ़ कर के आओ, कल पूछ लो ना, आप मैं ही बता दूंगा सारी बातें, तो फिर आप मेहनत क्या करोगे। नहीं नहीं पहला ही नहीं, पहला ही मैं क्यों बताऊंगा इस पर, आपको आपको ये तो समझ में आ गया ना, वो निग्रस्तान में पहुंच गया, निग्रस्तान में पहुंच गया ये समझ में अगर आता है तो सद हेतु क्या होना चाहिए जिससे वो निग्रस्तान में नहीं जाता, ये आपको सोचना है, आपको पकड़ में ना है, आप सोचें, सोचने के बाद में पकड़ में नहीं आ रहा है तब मैं बताऊंगा, लेकिन आप सोचेंगे तो जरूर पकड़ में आएगा, ये हो नहीं सकता, पूरा न्याय दर्शन पढ़ लिया है फिर भी आप ये कहो जी मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत सरल है। खैर प्रतिज्ञांतरम को समझ लीजिएगा, प्रतिज्ञातार्थो अनित्य शब्द, प्रतिज्ञातार्थ जो है वो क्या है, यानी प्रतिज्ञा क्या है, कहते हैं अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, ये उसकी प्रतिज्ञा है, और दूसरा प्रतिज्ञा करके हेतु दे रहा है ऐन्द्रियकत्वात्, ऐन्द्रिय होने से, इंद्री से गृहित होने से, ये उसका हेतु है, और घटवत इति उसका उदाहरण है, इति उक्ते ऐसा वादी के द्वारा अपने पक्ष को स्थापित करने पर, यो अस्य प्रतिषेधा, जो इस वादी का, जो इस वादी का प्रतिषेधा खंडन है, कैसा है वो खंडन, प्रतिदृष्टांतेन, प्रतिदृष्टांत के द्वारा, यानी विरोधी दृष्टांत के द्वारा, हेतु व्यभिचार, उसके हेतु में व्यभिचार दिखाया जा रहा है, उसके हेतु को अनेकांतिक सिद्ध किया जा रहा है। कैसे? सामान्यम ऐन्द्रियकम नित्यमिति। ये जो सामान्य है, जो जाति है, ये ऐन्द्रियक है और नित्य भी है। इससे उसके हेतु में व्यभिचार दिखा दिया उसने। पकड़ में आया? वही उदाहरण है सेम पहले वाले में। तस्मिश्च प्रतिज्ञातार्थ प्रतिषेधे, उस वादी के द्वारा जो प्रतिज्ञातार्थ है ना अनित्य शब्द, उस प्रतिज्ञात अर्थ का प्रतिषेध हो जाने पर, प्रतिवादी के द्वारा प्रतिषेध हो गया, तो प्रतिषेध हो जाने पर धर्म विकल्पात इति, धर्म विकल्प से यानी दूसरे धर्म के आश्रय से, दृष्टांत प्रतिदृष्टान्तयो, दृष्टांत प्रतिदृष्टान्तयो साधर्म्य योगे, दृष्टांत और प्रतिदृष्टान्तयो, दृष्टांत तो क्या था? घड़ा, ठीक है ना, और प्रतिदृष्टांत क्या था? सामान्य जाति। इन दोनों में साधर्म योगे, साध्यर्म का योग होने पर, दोनों में समानता होने पर, धर्म भेदात, धर्म के भेद से, सामान्यम ऐन्द्रियकम, सामान्यम ऐन्द्रियकम, सामान्य जो जाति है वो ऐन्द्रियकम, वो ऐन्द्रियक है, और कैसा है वो? सर्वगतम, वो सर्वगत है, सब जगह प्राप्त होता है, प्रत्येक पदार्थ को प्राप्त होता है, यानी सर्वत्र विद्यमान रहता है, यानी ऐसा कोई स्थान नहीं होता जहां वो सामान्य नहीं रहता हो, यानी सामान्य जाति जो है वो सर्वगत होता है, सबको प्राप्त हुआ होता है। फिर कहा ऐन्द्रियकस्तु असर्वगतो घटः, और घड़ा जो है ये भी ऐन्द्रियक है लेकिन असर्वगत है, ये सब जगह प्राप्त नहीं है, ये केवल व्यक्ति में ही प्राप्त है ना, एक ही व्यक्ति वहीं तक सीमित है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता है, तो ये असर्वगत है घट। इति धर्म विकल्पात, इन दो धर्मों के भेद होने के कारण से, तदर्थ निर्देशः, तदर्थ निर्देशः, उस प्रतिज्ञा का, तदर्थ निर्देश का मतलब है उस प्रतिज्ञा के अर्थ का पुनः निर्देश करता है। इति साध्य सिद्ध्यर्थम, क्यों निर्देश करता है? अपने साध्य को सिद्ध करने के लिए। दोनों में भेद है ना, एक तो सर्वगतत्व है और एक असर्वगतत्व है, ये दोनों में, दोनों ऐन्द्रियक होते हुए भी एक सर्वगतत्व को प्राप्त हो रहा है, एक असर्वगतत्व को प्राप्त हो रहा है। इस भिन्नता को दिखा करके फिर तदर्थ निर्देशा, अपनी प्रतिज्ञा का पुनः निर्देश करता है, पुनः अपने पक्ष को स्थापित करता है। क्यों स्थापित करता है? साध्य सिद्ध्यर्थम, अपने साध्य को सिद्ध करने के लिए करता है। कथम, कैसे, कैसे पुनः निर्देश करता है वो, अब उदाहरण देके समझा रहे हैं। यथा, जैसे कि घटो असर्वगत, घड़ा जो है असर्वगत है, एवं शब्दोपि असर्वगत, शब्द भी असर्वगत है, ठीक है। घटवद एव अनित्य इति, और घड़े के समान अनित्य, जैसे घड़ा अनित्य है वैसे शब्द भी अनित्य है। इति तत्र अनित्य शब्द, ऐसा कहकर के वो अपनी बात को प्रस्तुत किया है। अब कहते हैं तत्र अनित्य शब्द इति पूर्वा प्रतिज्ञा, शब्द अनित्य है ये पूर्व प्रतिज्ञा थी उसकी, ठीक है जी। असर्वगत इति द्वितीय प्रतिज्ञा, और दूसरी प्रतिज्ञा उसकी यह है असर्वगत वाला, इसलिए प्रतिज्ञांतरम, यह प्रतिज्ञांतरम नामक निग्रस्तान को प्राप्त होता है। पहली प्रतिज्ञा उसकी ये थी शब्द अनित्य है, ठीक है ना, ऐन्द्रियक होने से यह हेतु दिया था। अब वो कहता है शब्द को अनित्य सिद्ध करना चाहता है, लेकिन प्रतिज्ञा को बदल देता है। प्रतिज्ञा यह है असर्वगत शब्द, ठीक है ना, शब्द असर्वगत है इसलिए अनित्य है। तो असर्वगता जो है ये दूसरी प्रतिज्ञा उसकी, पहली प्रतिज्ञा थी अनित्य शब्द, और दूसरी प्रतिज्ञा है असर्वगता, और जो जो असर्वगत होता है वो अनित्य होता है, जैसे कि घड़ा। पकड़ में आ रहा है? ऐसा कहकर के अपनी प्रतिज्ञा को बदलता है, तो जब प्रतिज्ञा को बदलता है इसलिए प्रतिज्ञांतरम नामक निग्रस्तान को प्राप्त होता है। तत्कथम निग्रस्तानम इति, इसको निग्रस्तान क्यों कहा जाता है? तो उत्तर दिया जा रहा है न प्रतिज्ञाया साधनम प्रतिज्ञांतरम। वो निग्रहस्थान क्यों बनता है, कोई कहे नहीं जी एक निग्रहस्थान तो नहीं है, तो उसका समाधान कर रहे हैं वो निग्रहस्थान क्यों है। न प्रतिज्ञाया साधनम प्रतिज्ञांतरम, एक प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए दूसरी प्रतिज्ञा को साधन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। पकड़ में आ रहा ना, मतलब अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए आपको साधन प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि दूसरी प्रतिज्ञा को प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं प्रतिज्ञायाः साधनम, प्रतिज्ञा को सिद्ध करने वाला साधन हेतु होता है, ना कि प्रतिज्ञांतरम दूसरी प्रतिज्ञा होती है। किंतु हेतु दृष्टांतौ साधनम प्रतिज्ञायाः, उत्तर क्या है, कहते हैं प्रतिज्ञाया साधनम, प्रतिज्ञा का जो साधन है वो है हेतु और दृष्टांत है, ये उसके साधन बनते हैं। तदेतद् असाधनोपादानम अनर्थकम इति, जो साधन नहीं है उस साधन को आपने स्वीकार किया है, इसलिए ये आपका जो पक्ष है वो अनर्थकम व्यर्थ है। अनर्थक्यात् निग्रहस्थानम, व्यर्थ होने से ये आप निग्रहस्थान को प्राप्त होते हैं, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो गए जी, चले हम आगे। तीसरा निग्रहस्थान, बोलिए। प्रतिज्ञा हेतोः विरोधः प्रतिज्ञा विरोधः, सूत्रात लिखिएगा। प्रतिज्ञा और हेतु में विरोध उत्पन्न करना, प्रतिज्ञा विरोध नामक निग्रह स्थान है। स्पष्ट हो रहा है जी सूत्रार्थ। प्रतिज्ञा और हेतु में विरोध उत्पन्न करना प्रतिज्ञा विरोध नामक निग्रहस्थान है। प्रतिज्ञा और हेतु में विरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेतु जो है प्रतिज्ञा की सिद्धि में दी जाती है, और उसी में विरोध उत्पन्न करो तो प्रतिज्ञा को कैसे सिद्ध करेगा हेतु। इसलिए ऐसा उपस्थित करना यह प्रतिज्ञा विरोध नामक निग्रहस्थान है। भाष्य को देखिएगा, बहुत सरल है। गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम इति प्रतिज्ञा, द्रव्य गुणों से भिन्न होता है यह प्रतिज्ञा है। पकड़ में आ रहा है प्रतिज्ञा, गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यमिति, और हेतु दे रहा है रूपादि तो अर्थांतरस्य अनुपलब्धे इति, रूपादि गुणों से भिन्न कोई भी पदार्थ नहीं होता है, यह हेतु है। पकड़ में आ रहा है, रूपादि गुणों से भिन्न कोई भी अर्थ उपलब्ध ना होने से यह हेतु है। पकड़ में आ रहा है आपको, इति हेतु स्वयं प्रतिज्ञा हेतु विरोध, वह यह इस प्रकार से प्रतिज्ञा और हेतु में विरोध है। आपको पकड़ में आ रहा है विरोध क्या है, किनको पकड़ में नहीं आ रहा है? निरंजन जी पकड़ में आ रहा है, कम आया। हाँ जी आपको आ गया, इनको थोड़ा बताइए क्या आया। प्रतिज्ञा की गुणों से भिन्न द्रव्य होता है, हाँ। फिर उदाहरण हेतु दे रहा है कि रूप आदि जो अर्थ हैं उनसे रूप आदि गुणों से भिन्न द्रव्य रूप है ही नहीं। हाँ, रूप आदि गुणों से भिन्न और कोई पदार्थ ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो कहने वाला क्या कहना चाह रहा है, रूप आदि गुण ही तो पदार्थ है, ठीक है ना। तो जब रूपादि गुण ही पदार्थ है तो फिर आपने जो प्रतिज्ञा की है रूपादि गुण द्रव्य से अलग होते हैं, एक जगह तो आपने प्रतिज्ञा की है दोनों अलग अलग होते हैं, और एक जगह हेतु दे रहे दोनों एक ही होते हैं। पकड़ में आ रहे ना, तो प्रतिज्ञा और हेतु में विरोध आ रहा है ना। अगर अलग अलग है तो एक नहीं हो सकते, एक है तो अलग अलग नहीं हो सकते, ये विरोध आ रहा है। अब पकड़ में आ गया, चलिएगा। कथम, कैसे विरोध आ रहा है, प्रतिज्ञा और हेतु में विरोध कैसे आ रहा है, तो उत्तर दे रहे हैं। यदि गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम, यदि गुणों से द्रव्य अलग है तो रूपादिभ्यो अर्थांतरस्य अनुपलब्धि न उपपद्यते। फिर रूपादि गुणों से भिन्न कोई वस्तु नहीं होती है ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। अथ रूपादिभ्यो अर्थांतरस्य अनुपलब्धि, यदि आप ये कहते हो रूपादि गुणों से भिन्न कोई भी पदार्थ नहीं होती है तो गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यमिति न उपपद्यते, फिर आपको ये नहीं कहना चाहिए था द्रव्य से गुण अलग होते हैं। पकड़ में आ रहा है? गुण व्यतिरिक्तम च द्रव्यम रूपादिभ्यश्च अर्थांतरस्य अनुपलब्धिरिति विरुध्यते व्याहन्यते न संभवति इति। अंत में कहा गुणों से अलग द्रव्य होता है ये बात, और रूपादि गुणों से अलग कोई भी द्रव्य नहीं होता है, इन दोनों बातों में विरुध्यते विरोध आता है, व्याहन्यते बिल्कुल विरोध, बिल्कुल विघात है, दोनों विरोध एक दूसरे के, सांप नेवले के समान, ना संभव होती, ऐसा नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गया? अगला देख लीजिएगा, आ गया प्रतिज्ञा संन्यास आपका, ठीक है, बोलिए। पक्ष प्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्थ अपनयनम प्रतिज्ञा संन्यास, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। अपने पक्ष का खंडन करने पर, अपने पक्ष का खंडन करने पर अपने प्रतिज्ञा को ही छोड़ देना, करने पर अपनी प्रतिज्ञा को ही छोड़ देना प्रतिज्ञा संन्यास नामक निग्रह स्थान कहलाता है। ये बहुत करते हैं, बहुत बातचीत करते समय प्रतिज्ञा संन्यास का प्रयोग बहुत करते हैं लोग, और विशेषकर उपेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो आप लोग सोच के आएंगे तो मैं बता दूंगा। हाँ जी, अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, ये प्रतिज्ञा व्यक्ति की। ऐन्द्रियकत्वात् ये हेतु है, इति उक्ते, ऐसा अपने पक्ष को स्थापित करने पर, परो ब्रूयात, दूसरा व्यक्ति बोले, सामान्यम ऐन्द्रियकम, प्रतिवादी बोल रहा है सामान्यम ऐन्द्रियकम, सामान्य जो है वो ऐन्द्रियकम, ऐन्द्रियक है, न च अनित्यम, अनित्य तो है नहीं, ऐन्द्रियक होता हुआ भी सामान्य जो है वो अनित्य नहीं है, एवं शब्दोपि ऐन्द्रियको, और इसी प्रकार शब्द भी ऐन्द्रियक है, न च अनित्य इति, इसलिए वो शब्द भी अनित्य नहीं हो सकता। पकड़ में आ गया? इति ऐसा कहने पर, एवं प्रतिषिद्धे पक्षे, इस प्रकार से वादी के पक्ष का खंडन करने पर, यदि ब्रूयात, यदि वादी कहे, कह पुनराह अनित्य शब्द इति, कौन कहता है शब्द अनित्य है, हम तो नहीं कह रहे, वो पलट गया, ठीक है जी। सो अयम प्रतिज्ञातार्थ निहन्नव प्रतिज्ञा संन्यासः, सो अयम, वह ये जो वादी है, प्रतिज्ञातार्थ निहन्नव, अपनी प्रतिज्ञा को ही छोड़ बैठता है, अपनी ही प्रतिज्ञा को ही छोड़ता जा रहा है या छोड़ देता है, इसलिए वो प्रतिज्ञा संन्यास नामक निग्रस्तान है। पकड़ में आए दोनों में अंतर? बस इतना ही रखते। हाँ जी, क्या? हाँ, प्रतिज्ञा विरोध, विरुद्ध हेतुआभास, अभी पढ़ के आना दोनों, फिर हम बात कर लेंगे। हाँ, यानी हेतुआभास जो है ना वहां, उस हेतुआभास को पढ़ के आना और इस प्रतिज्ञा विरोध को पढ़ लेना, फिर हम विचार कर लेंगे। आएंगे ना कल आप? प्रति पहले सूत्र बोलो आप हेतुवास का नहीं नहीं इसीलिए मैं उनको कह रहा हूँ जल्दी क्यों करें अपन जल्दी नहीं करना चाहते क्योंकि जब व्यक्ति बिना विचार करके जब बोलता है ना तब ये समस्या आती है। एक बार वो विचार कर ले उस सूत्र को पढ़ ले, इसलिए तो मैंने उनको बोला पहले उस सूत्र को पढ़ ले शांति से एकाग्रता से वो सूत्र क्या कहता है, फिर इसको दोबारा पढ़े हाँ ये क्या कहता है इसको समझे, फिर दोनों के बीच में तुलना करके देखे तब उनको समझ में आ जाएगा। वो प्रश्न ही नहीं करेंगे, फिर भी करेंगे तब हम उत्तर देंगे उसका। ओंकार ओम सबको प्रणाम।